Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne ofiary rosyjskiego ostrzału Ukrainy. W mieście Dniepr zginęło 2-letnie dziecko. O reparacjach wojennych od Niemiec rozmawiano podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Ostrzeżenia IMGW o suszy hydrologicznej w wielu regionach Polski. W wyniku rosyjskiego ostrzału budynku mieszkalnego w mieście Dniepr na Ukrainie zginęła 2-letnia dziewczynka, poinformowały tamtejsze władze. Do 22 wzrosła liczba osób rannych w ataku, 17 trafiło do szpitala. Najpierw informowano, że wśród rannych jest 5 dzieci, troje z nich poważnie. W wyniku wczorajszego ostrzału częściowo zawalił się 2-piętrowy budynek. Uszkodzonych zostało także 10 domów prywatnych, sklep i gazociąg. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, pod gruzami cały czas mogą być uwięzieni ludzie. Na miejscu pracują ekipy ratunkowe. Połączenie międzynarodowych szlaków logistycznych Via Carpatia i Via Baltica to wyjątkowe osiągnięcie w historii Europy, powiedział w Rudnie Wielkiej na Podkarpaciu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński odwiedził tę miejscowość w ramach akcji Trasa Dotrzymanego Słowa. Ta droga połączy się z Via Baltica, czyli będziemy mieli takie połączenie, które w gruncie rzeczy będzie prowadziło aż do Helsinek, czyli północ i południe Europy, a po drodze Europa Środkowa zostaną połączone czymś, czego nie było w ciągu całych dziejów naszego kontynentu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają poszczególne powiaty, wskazując projekty, które zostały obiecane, a następnie zrealizowane. Między innymi o zadośćuczynieniu od Niemiec za krzywdy wojenne rozmawiano podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Na kwestię reparacji uczestnicy spoglądali przez pryzmat kilku państw, mówił prowadzący dyskusję eurodeputowany Zdzisław Krasnodębski. Ten problem nie jest tylko polskim problemem. Też pojawi się w przyszłości w związku z Ukrainą. Na czym taki sprawiedliwy pokój mógłby polegać? Zaprosiliśmy delegacje z krajów, które dzielą te same problemy z Grecji i z Namibii, bo często mówi się o tych zbrodniach popełnionych przez Niemców w wielu częściach świata. Niemcy w ramach zadośćuczynienia za krzywdy wojenne i kolonialne zapowiedziały wypłatę Namibii 1 100 000 000 euro. Z kolei rząd w Atenach wzywa Berlin do wypłaty 290 miliardów. Dziś trzeci i ostatni dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Za 2 godziny rozpocznie się organizowany przez Platformę Obywatelską antyrządowy marsz. Jego uczestnicy będą szli przez centrum Warszawy. Część polityków opozycji sugeruje, że koleje, służby drogowe czy policja próbują utrudnić uczestnikom podróż do stolicy. To absurdalne, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Oni za każdym razem to czarnowidztwo przedstawiają, twierdzą, że będą jakieś kordony, że ktoś będzie ich pałował, że ktoś będzie ich wstrzymywał. Zwykłe w Polsce, niestety, no ale zwykłe, opóźnienie pociągu urasta do rangi globalnego spisku, żeby jakieś dwie panie nie dojechały z Poznania na marsz. To jest kompletny absurd. Udział w marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską zapowiedzieli przedstawiciele Lewicy, PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Brak deszczu powoduje, że susza staje się coraz większym problemem na Warmii i Mazurach. W tym regionie większość rzek i akwenów ma niski poziom wody. To efekt ekstremalnie suchego maja, mówi dr Andrzej Skierawski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W maju opady wynosiły zaledwie 12,5 mm przy średniej z wielolecia, która wynosi około 60 mm. To były jedne z najniższych opadów, jakie były zanotowane w Olsztynie od 1951 roku. W związku z tym w maju zaczął pojawiać się bardzo duży deficyt wody i niestety będzie to nadal postępować. Ostrzeżenia IMGW dotyczące suszy hydrologicznej odnoszą się też do innych rejonów Polski, m.in. Mazowsza, Zachodniego Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Pod hasłem „Dziękujemy za czyniących pokój” przebiegać będzie 16. Święto Dziękczynienia organizowane w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Głównym punktem uroczystości jest msza sprawowana w południe przez kardynała Kazimierza Nycza. Homilię podczas mszy świętej wygłosi biskup gliwicki Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym księdza Stefana Frelichowskiego. Relikwie tego kapłana, który w wieku 32 lat zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau, zostaną wprowadzone do Panteonu Wielkich Polaków. Potraktował to miejsce jako swoją parafię. Gromadził wokół siebie kleryków, prowadził dla nich normalnie formacje. Chodził z taką poradą duchową i pocieszeniem do wszystkich. Mówi kustosz sanktuarium księdza Frelichowskiego w Toruniu, ksiądz Wojciech Niedźwiecki.

Redni z braci Gallagher, Noel i jego High Flying Birds. Pretty Boy. Dziś tym utworem otwieramy audycję. Czy już Państwo słyszeli? Przychodzę z bardzo dobrą wieścią. Otóż płyta Can't See Your Skies już jest w całości dostępna. 11 utworów, których największym atutem są świetnie napisane i bardzo dobrze zaaranżowane melodie. Zresztą dowód mieli Państwo przed chwilą. Dzień dobry. Mam nadzieję, że są Państwo wyspani, zadowoleni i że to będzie naprawdę dobry dzień. Dziś za konsoletą zasiada Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz i przychodzę do Państwa z garścią piosenkowych nowości. Przyznam, że jestem dzisiaj mocno podekscytowana, bo muzycznie to był naprawdę dobry tydzień. Piosenka, która jest zapisem podróży. Podróży za zimną wodę, zresztą to jest także tytuł tego utworu. A dokładniej podróży na grecką wyspę Hydra. Tam przez kilka dni Natalia Przybysz wraz ze swoim zespołem tworzyła materiał na nową płytę. A wszystko to działo się w domu twórczym, który kiedyś był fabryką dywanów. Sobie wyobrażam od razu, że to musiało być bardzo mocno inspirujące miejsce. No i mamy efekt działania tej starej fabryki, czyli takie oto piękne muzyczne dzieła. Rozmarzone, romantyczne i

Znakomita gitarowa energia. 3800 Tigers to była grupa Protomartyr i kompozycja z płyty Formal Growth in the Desert, świetnej punkowej premiery tego tygodnia. A wcześniej na trójkowej antenie wybrzmiał Baxter Dury i jego Elsberry Boy. Tak jak wspominałam, te dwa albumy w tym tygodniu pochłonęły mnie zdecydowanie najbardziej, ale był też jeden singiel, który również zapętlałam jak szalona, bo stoi za nim człowiek, na którego płytę czekam z gigantyczną niecierpliwością i jak tylko pojawiają się nowe utwory w jego wykonaniu, to po prostu rzucam wszystko i się delektuję jego muzyką. Wokalista grupy Fontaines DC, Brian Chatten i jego Last Time, Every Time, Forever. And the feeling's gone. You can baby me, but you won't baby long. Yesterday can keep you where the feeling's strong. You can take from me, but you won't be taking long. Prawdopodobnie jestem mało obiektywna, bo jako ogromna miłośniczka grupy Fontaines DC przyjmuję z otwartymi ramionami i z ogromnym entuzjazmem każdy utwór, którym dzieli się sam zespół lub jego członkowie, ale muszą Państwo przyznać, że solowa twórczość Briana Chattena to rzecz naprawdę świetna. Last Time, Every Time, Forever to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Przy gitarach zostaniemy jeszcze na moment. Tym razem wybrzmią jednak coś po polsku. No i może to być dla niektórych małe zaskoczenie, bo ten zespół nie wydawał płyt od roku 2012. Czyli mamy taki piękny powrót po 11 latach. Kim Nowak i my. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Bracia Waglewscy przez ostatnie miesiące i lata zdecydowanie nie próżnowali, ale projekt Kim Nowak wydawał się trochę odejść w zapomnienie. A tu proszę, niespodzianka, mamy nowy singiel zatytułowany My. No i jest to, drodzy Państwo, zapowiedź płyty o tym samym tytule. Data premiery nie jest jeszcze dokładnie znana, chociaż słyszałam głosy, że to się może wydarzyć w październiku. Mocno trzymam kciuki, bo ta energia, którą wytwarza zespół Kim Nowak, zarówno na płytach, jak i na scenie podczas koncertów, to jest coś zdecydowanie wartego posłuchania. Jeśli będą mieli kiedyś Państwo okazję posłuchać ich na żywo, to nie ma się co zastanawiać, mogę z czystym sumieniem polecić ich koncertowe występy. Muzyki polskiej i świetnej zarazem, ciąg dalszy, tych panów chyba nie muszę przedstawiać, bo prawdopodobnie rozpoznają Państwo ich głosy już po pierwszych nutach. Mi płynie rdza, jak gorąca lawa stygnie mi na twarzy. W uszach dudni zimny wiatr, lodowate stopy nie chcą nieść mnie dalej. Zardzewiały skrzyp i mózg, nie bym zszedł z pustymi rękami. Jak daleko muszę pójść, potrząsnąć jedną chwilę całym światem. Kiedy przyjdzie drogę na szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Zawzięty robot wciąż przed siebie sunę. Jeśli nagle zmienię plan, czy otworzysz, gdy na ziemię biegiem wrócę? Wrócę. Kiedy przyjdzie drogę na szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Kiedy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami. Wiem, że znalazłem już swój cel. A kiedy po zimowej nocy nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami, bo miłość to jedyny cel. Zetknięcie dwóch światów w utworze Rdza. Zetknięcie zarówno jeśli chodzi o temat utworu, bo to właściwie taka refleksja nad tym, jak pogodzić świat zewnętrzny, potrzebę uznania i prestiżu z codziennością i ciepłym domowym ogniskiem, ale mamy tutaj także zetknięcie dwóch energii, dwóch świetnych męskich głosów. Krzysztof Zalewski i Skubas. Co ciekawe, podobno panowie znają się jeszcze z czasów liceum, ale dopiero teraz postanowili połączyć siły i stworzyć wspólny utwór. Według mnie wyszło znakomicie i oby więcej takich muzycznych kolaboracji. Mała zmiana klimatu teraz nastąpi na trójkowej antenie. Lekko skręcimy w soulowe klimaty, a pomoże nam w tym grupa Guts Street Park i ich utwór Got to be Good. Jesteś trochę zbyt szalona dla mnie, choć uśmiechasz się. Szama, Kuba Dąbrowski i Zbyt Szalona. To właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. A chwilę wcześniej słuchaliśmy kompozycji Got to be Good w wykonaniu God Street Park. Czy są przy radioodbiornikach miłośnicy Norry Jones? Jeśli tak, to się pewnie Państwo ucieszą, bo zaraz pojawi się jej pięknie przyprószony głos. Little Broken Hearts. W 2012 roku wokalistka wydała album o tym tytule, a dwa dni temu postanowiła podzielić się ze światem jego bardzo rozbudowaną wersją deluxe. Poza tym, co znalazło się na pierwotnej wersji, mamy kilka niesłyszanych wcześniej kompozycji, remiksów i nowych wersji starszych utworów, w tym między innymi koncertowe Say Goodbye. Rok 2012, festiwal Austin City Limits i koncert Norry Jones. A jeśli chcą Państwo usłyszeć, jak brzmiał cały ten występ, to zdradzę, że wszystko to można usłyszeć na wersji deluxe albumu Little Broken Hearts. Cały album składa się z dwóch krążków, a drugi z nich to właśnie zapis tego festiwalowego koncertu. No to ciekawych kobiecych głosów ciąg dalszy. Ta artystka obecna jest na scenie od roku 62, choć większą popularność zyskała dopiero 46 lat później. Teraz zapowiada kolejny album i promuje go takimi singlami jak świetne Hard to be a Human. Betty Lovett. brain that hardly functions. That's what makes me act so strange. I'm just another iPhone that ain't ever gonna change. I was walking in the garden, going by the plant, dreaming about my baby. Up the sea, but he lost his concentration when he started working on you and me. I was walking in the garden, going by the plane, dreaming about my baby. I had my apple in my hand. It's hard to be a you. Znakomita Betty Lovett i Hard to be a Human na antenie radiowej Trójki. Czas niestety mnie goni, chciałoby się zostać dłużej, ale za 6 minut wybije godzina 11, więc niestety trzeba uciekać. Dziękuję Państwu za dziś. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec dziś jazz, ale w takim mocno funkującym klimacie. Zresztą już po cichu nam tu pięknie wybrzmiewa. Joni Majeras i Pan Shop. Życzę Państwu pięknej, słonecznej niedzieli i tym utworem mówię do widzenia.